za 2299. Dorwij okazję w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 1 lutego jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ćwierć miliona słuchaczy Polskiego Radia zdecydowało Małgośka Maryli-Rodowicz piosenką 95-lecia. Już w tym miesiącu rozpoczną się negocjacje dotyczące porozumienia o współpracy Unii Europejskiej z Wielką Brytanią. Dawid Kubacki zajął trzecie miejsce w konkursie Pucharu Świata w japońskim Sapporo. Małgośka Maryli-Rodowicz piosenką 95-lecia Polskiego Radia. Od początku plebiscytu do jego zakończenia o północy 31 stycznia utrzymała się ona na pierwszym miejscu. Na drugim znalazł się Dziwny jest ten świat Czesława Niemena, a na trzecim Cień Wielkiej Góry Budki Suflera. Głosy oddało ponad ćwierć miliona słuchaczy. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska powiedziała, że Polskie Radio idzie z duchem czasu, starając się spełnić oczekiwania słuchaczy. W programie pierwszym podkreśliła, że istotna jest dziś obecność w mediach społecznościowych, a także tworzenie treści wizualnych. Agnieszka Kamińska zaznaczyła, że radio pragnie pokazywać swoje najważniejsze twarze, osoby, dzięki którym powstaje radio, czyli wydawców, twórców i muzyków. Jak dodała, najważniejszym zadaniem Polskiego Radia jest wypełnienie powierzonej mu misji informowania i współtworzenia kultury. To wszystko Polskie Radio oferuje. Proszę nie zapominać, że na antenie programu pierwszego Polskiego Radia, ale też na antenie Dwójki i częściowo też innych programów jest teatr Polskiego Radia, jest muzyka poważna. Mamy przecież Radio Chopin, ale także audycje związane z muzyką poważną. Do tego wszystkiego nasi słuchacze muszą mieć prawo, żeby i słyszeć, i się dowiadywać. I to jest właśnie między innymi misja Polskiego Radia. 1 lutego, czyli dziś, Polskie Radio świętuje swoje 95. urodziny. Piosenki, które znalazły się na liście 95, zostały dobrane przez dziennikarzy muzycznych Polskiego Radia. Po Brexicie Unia Europejska otwiera nowy rozdział w relacjach z Wielką Brytanią. Już w tym miesiącu rozpoczną się negocjacje dotyczące porozumienia o współpracy. W sprawach gospodarczych Bruksela jest gotowa zaoferować całkowicie wolny handel bez ceł i limitów eksportowych, ale oczekuje, że Londyn zgodzi się przestrzegać europejskich standardów, jeżeli chodzi o unijne swobody, kwestie ochrony środowiska czy reguły pomocy publicznej. Unia tłumaczy, że chodzi jej o gwarancję równej konkurencji dla europejskich firm. Stanowisko Unii przedstawił przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Wysyłamy przesłanie proste i jednoznaczne. Jako Unia Europejska mamy nadzieję i chcemy utrzymać możliwie jak najbliższe relacje z Wielką Brytanią. Ale oczywiście jasno stawiamy sprawę. Im bardziej Wielka Brytania odsunie się od Unii, tym mniejszy będzie mieć dostęp do jednolitego rynku. La Grande-Bretagne déciderait de diverger par rapport aux standards européens. Au moins, la Grande-Bretagne aura accès au marché intérieur. Na wynegocjowanie porozumienia o współpracy pozostało 11 miesięcy. Tyle trwa okres przejściowy, podczas którego nic się nie zmienia, bo Wielka Brytania nadal będzie związana unijnymi regulacjami. Prezydent analizuje nowelizację ustaw sądowych, która trafiła do niego na biurko z parlamentu, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia Błażej Spychalski z Kancelarii Prezydenta. Ta analiza jest dwuczęściowa. Z jednej strony analiza formalna, czyli to, jak prawo zostało uchwalone, czy zgodnie z polską konstytucją, regulaminem Sejmu i Senatu, i analiza merytoryczna, czyli zawartość tych rozwiązań prawnych. Pan prezydent wielokrotnie, także publicznie mówił o tym, wyrażał swoją opinię, że takie rozwiązania, które zaproponował parlament, według niego są rozwiązaniami potrzebnymi. Uchwalona w grudniu nowelizacja wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania albo zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za działalność publiczną nie dającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Nowela wprowadza również zmiany w procedurze wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Kandydata na to stanowisko będzie mógł zgłosić każdy sędzia Sądu Najwyższego. Yukiya Sato wygrał konkurs Pucharu Świata w japońskim Sapporo. Drugie miejsce zajął Austriak Stefan Kraft, trzeci był Dawid Kubacki. Dla Polaka to 10. z rzędu podium. Była jedną z najbardziej poczytnych autorek na świecie. Jej powieści i opowiadania doczekały się licznych ekranizacji. W wieku 92 lat zmarła w Nowym Jorku amerykańska pisarka Mary Higgins Clark. Specjalizowała się w powieści kryminalnej i w opowieściach z suspensem. Tylko w Stanach Zjednoczonych wydrukowano ponad 45 milionów jej książek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota w całym kraju pochmurna, okresami popada deszcz, a w Tatrach deszcz ze śniegiem. W najcieplejszym momencie dnia 7 stopni w Zakopanem i w Suwałkach, 9 w Warszawie, Przemyślu i Olsztynie, 11 w Szczecinie, Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim, 13 to najwięcej we Wrocławiu i Opolu. Trójka.

za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień doczekasz się, stanie świt. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień doczekasz się, stanie świt. ...1964 rok, film Prawo i pięść, muzyka Krzysztof Komeda, słowa Agnieszka Osiecka, Edmund Fetting śpiewa tę balladę właśnie w tym filmie. I to jest tylko, no, pewnie państwo w wielu przypadkach mówią tylko, że za nisko. No ale tak to jest w plebiscytach. No, ktoś musi wygrać, być na pierwszym, drugim, trzecim, dziesiątym miejscu. No ale to przecież tylko zabawa. Tak, tu się przychylam do zdania Piotra Meca. To tylko przecież zabawa. Nie przywiązujmy do tego wagi ogromnej. Świętujemy 95-lecie Polskiego Radia, także naszym plebiscytem. Wyniki znajdą państwo oczywiście na stronie 95polskieradio.pl. A skoro jesteśmy już w kinie, to tak się zastanawiam od kilku ładnych dni. Iść czy nie iść do tego kina na te trzecie psy? Nie rozwiązuje mojego dylematu także i fakt, że wczoraj wieczorem przypomniałem sobie część drugą. No dla mnie to jest klasyka polskiego kina lat 90., więc tym bardziej nadal nie wiem, iść czy nie iść. Nie mów mi, co jest dobre, a co złe. po co jestem przy tobie i czy zawsze będę z tobą, bo tego nie wie nikt. Nie pytaj mnie, Dwa. Ostatnia krew, film Władysława Pasikowskiego z 1994 roku i piosenka Tomka Lipińskiego, Nie pytaj mnie. Pamiętne role, oczywiście Bogusława Lindy, Cezarego Pazury, Artura Żmijewskiego. Jeszcze zupełnie inne amplua aktorskie wtedy. Trochę państwo, którzy nie widzieli może Psów, zdziwią się, tak? Artur Żmijewski grał i też i takie role. I takie role też Artur Żmijewski grywał. No a teraz w kinie W imię zasad Psy trzecie. No i nadal ten dylemat. Może po prostu nie trzeba było czytać recenzji z premiery i po prostu iść od razu do kina i to by było najlepsze wyjście. Tomasz Lipiński. Jeszcze zostańmy chwilę przy tej jakże ważnej postaci dla polskiej muzyki. Złoty Fryderyk dla Tomka Lipińskiego w tym roku. Także drugi Złoty Fryderyk dla zespołu Perfect. No i kolejne w kategorii jazzowej. Złoty Fryderyk dla Czesława Bartkowskiego, no i w muzyce poważnej dla skrzypka Krzysztofa Jakowicza. Do Fryderyków jeszcze wrócimy na pewno w drugiej godzinie naszego spotkania. Zajrzymy do nominacji, bo już są ogłoszone. Ale teraz, 23,5 minuty po 11, zaglądamy do zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Bo tam nowe piosenki. We'll be right back. Stay 97. To taka wersja piosenki. Wcześniej oryginalnie na Station to Station, 76 rok, ale przed trasą promującą płytę Earthling David Bowie tak właśnie zinterpretował ten utwór sprzed lat. No i teraz jako trzeci jest prezentowany, bo to z epki Is It Any Wonder? Nieznane, rzadkie nagrania Davida Bowiego. Stay 97 w zestawie do głosowania na naszą listę. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. I zostajemy w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Tym razem to już taka prawdziwa premiera 2020 roku. Nowa piosenka Jacka Kuderskiego. Krzyczą z wysoka.

Jest płyta nagrywana w Warszawie w maju 2019 roku i w czerwcu 2019 roku w Rio de Janeiro, proszę Państwa. Tak. Gods in Brazil. Firmuje to wszystko Gary Corben, ale obok niego nasi jakże dobrzy znajomi. Cassin, Piotr Pedrinho Zabrocki, Alberto Continentino, Macio Moretti i Miłosz Pękala. No właśnie, czyli Mitch and Mitch z przyjaciółmi, Gary Corben. Polecam Państwu całą płytę. To jest utwór zatytułowany Tema Perdido, czyli Lost Theme. No i pozostałych 12 utworów także świetnie, zwłaszcza w taką pogodę rewelacyjnie to brzmi. Sprawdźmy, jak nam na pogodę zadziała następna płyta. To jest debiutancki album gitarzysty i wokalisty. Michał Chwała. Płyta nosi tytuł Idi. Michał Chwała z płyty Idi. Obok niego zespół Paulina Mączka-Michota przy mikrofonie, Maciej Chwała instrumenty klawiszowe, Michał Łuka na saksofonach, Artur Siejka gitara basowa i Kamil Kukla na perkusji. Tak debiutuje Michał Chwała. Za chwilę płyta, która ukazywała się, miała się ukazać wcześniej, ukazała się w 2019 roku. Ważne, że jest. The End to zespół Tiebreak. Thank you.